امیر اہل سنت دامت برکاتہ معالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، بعض اوقات مدرسے کے اطراف میں کھانے پینے کی غیر معیاری اشیاء بیچنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ بیچنے والوں کو تو ہم روکنے سے رہے، مدنی منوں کا ہی وقتاً فوقتاً ذہن بنایا جائے، اور جو جو اشیاء نقصان دہ ہیں صحت کے لیے ان کے نقصانات بیان کیے جائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔